السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد, تنشكر خطويته أبو الهيثم عبد الحميد الكمارو وخطبياك القيمة النافعة إن شاء الله تعالى. نا amezungumza yale ambayo kwamba yanaendana na uhalisia wetu sisi Waislam juu ya masala mazima ya yale aliyoyataja Allah katika ile aya ambayo ipo katika suratul Hadid aliyoitaja khatibu wetu kwamba maisha ya dunia la'ibun wa lahun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ميمي نتعليق دوغتو جويالي أمباي وميسيما خطبويتو الله أملي بخير كمبا. Kuna aya hapa ameitaja Allah tabaraka wa taala, amewafananisha watu na wanyama kama hawa ni sawa na wanyama, alafu akataja kauli ya imamu katika maimamu kwamba hawa watu ni wabaya zaidi kuliko ni wanyama. Na hilo la kwamba wao ni wabaya zaidi kuliko ni wanyama, Allah mwenyewe amelitaja, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Kwa nini yote haya? Kwa sababu wana mioyo lakini hawaelewi kupitia mioyo waliopewa na Allah, wana macho lakini hawaoni kupitia macho waliopewa na Allah, wana masikio hawasikii kupitia masikio waliopewa na Allah tabaraka wa taala. Hawa kama vile wanyama, bali hawa wamepotoka zaidi kuliko ni wanyama. Kwa nini? Wanasema ulama, kwa sababu wanyama hawana akili, huyu amepewa akili. Nyama na macho kama wewe, ana masikio kama wewe, lakini kwa nini umepotea zaidi ukamshinda yeye? Wewe umepewa akili. Sasa inapokuwa akili yako haikuelekezi katika yale ya kheri, haikuelekezi katika kukuonesha tofauti iliyopo baina ya dunia na akhera, wala haikuelekezi akili yako katika lile ambalo kwamba lina manufaa na wewe, manufaa ya milele, basi mnyama ni bora kuliko wewe, na wewe kuishi katika tumbo la ardhi ni bora zaidi kuliko kuishi juu ya mgongo wa ardhi, yani bora ufe. Hatusemi ufe ukapumzike kama wanavyosema wengi katika watu, bora nife nikapumzike, ni bora ufe. Nini? Huna tija. Anasema Mtume sala wa sallam, dunia maluna, dunia imelaaniwa, vimelaaniwa vilivyomo ndani yake vyote vimelaaniwa, isipokuwa dhikri ya Allah, illa dhikra Allah, isipokuwa dhikri ya Allah na yule ambaye anaendana na dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala, na aliman na mutaallima, na mjuzi alim na mwenye kujifunza. Hawa wametolewa kwenye laana. Je, wewe upo katika kipi katika hivi? Kama una kimoja hapo unacho, wewe ni alim, basi alhamdulillah, wewe masha Allah. Wewe ni mutaallim, mimi ni mutaallim, mimi najifunza dini, wewe masha Allah. unalazimiana na dhikrullah, unalazimiana na dhikrullah, katika dhikrullah talabul ilm. Wewe masha Allah huko katika chochote katika haya, wewe malulun. Sulma yangu hadithi na sio dhaifu, sahihi. Sasa ingekuwa dhaifu tungepata upenyo, lakini Sheikh Albani ameidhofisha. Ya Sheikh, hii ni sahihi, haina utata juu ya mapokezi yake. Anazungumzia khatibu masala ya kuipapatikia dunia na kulimbikiza mali na kujikithirishia hivyo na kujifaharisha mali na watoto na mengineyo, lakini fahari ya kweli ya mwenye dunia ni fahari kwa yule ambaye kwamba atatenga muda wake akaisoma dini yake. Allah kwenye Qur'ani anasema, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuma madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdhura undhur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Aya hizi katika suratul Isra, Israil, suratul Israil. Anasema ya Mola, Mola subhana wa ta'ala anasema hivi, man kana yuridu al-ajilata, yule ambaye anaitaka dunia, yule ambaye anaitaka dunia. Kuna ambaye haitaki dunia? Ajalna lahu fiha ma nasha, sisi hufanya haraka, Allah anasema, kumpa huyo anayeipapatikia dunia, twamharakia kumpa, manasha, kile tukitakacho sisi, Allah anasema. Yani hii ni khitab kwa wale ambao wameshindwa kuleta tafdhili baina ya dunia na akhira, wakashindwa kufanya amali baina ya dunia na akhira, wakashindwa kujiwekea baina ya hazina za dunia na hazina za akhira. Allah anasema haya, wewe si umeshughulishwa na dunia kiasi kwamba huwahi hudiriki, ukilala unaiota, ukiamka unaiwahia. Wako watu katika hali hii, toka usiku hadi usiku, katoka kenda wapi karudi kenda wapi, katoka kwenye dunia karudi kwenye dunia, anakwenda kwenye dunia, kaumbwa kama vile roboti. Anapiga ulapa, roho inampapatika, awaza dunia, awaza kujikomboa, awaza kujinasua. Anawaza nini? Anawaza kuchakarika na kujitoa katika ufukara. Ufakiri uko mbele ya macho yake, anaogopa. Kwa hiyo hata masala ya ibada, masala ya sala, masala kwamba yeye ni abdan musliman, akae asome dini yake, sababu hakuna katika sisi ila sote ni wajinga. Wallahi alazim, tunayajua mbele ya tusiyajua ni lukuki, na tusiyajua ni mengi kuliko tuyajuao. Wallahi, na ndio maana wanasema ulama nadra, kwamba umekaa chini ya ustadhi, chini ya alim, alafu ukawa umeondoka bila ya faida, kwamba hujaongezeka hata kitu kimoja. Hata kama wewe ni ustadhi, wewe ni shekhe, ukikaa chini na mwenzako kuna kitu utaondoka nacho lazima. Hii ni dalili kwamba kuyajuayo ni machache mbele ya kusiyajua. Kwa yule ambaye anaitaka hii dunia, sisi tutamfanyia haraka kumpa tukitakacho sisi. Nini maana yake? Maana yake waweza ukachakarika unapochakarika, alafu usipate kile ulichokikusudia katika machakariko yako. Ukawa umekata miaka na mikaka, hujapata kwa miaka uliyojiwekea target zako zaidi ya kidogo alichokitaka Allah kwako wewe. Basi ndio maana tunampa tukitakacho sisi, tunamfanyia haraka kumpa tukitakacho. Kisha akasema liman nuridu, kwa tumtakae. Vitu viwili vielewe, atapewa kile alichokitaka Allah ampe, atapewa yule aliyetakiwa na Allah apewe. Kwa maana wewe waweza kawa ni msindikizaji katika maisha haya, wasindikiza wenzako miaka na katika. Kwa nini? Si katika waliotakiwa na Allah tabaraka wa taala. Alafu kwa kuwa dhamira yake aliipuuzia akhira, akaipuuzia dini, akawa hana habari nayo, kile kilichokuwa duni thamani yeye ndiye ndicho alichokiinua, na kile kilichokuwa na thamani akakiweka chini ya nyayo zake. Huyo kwa dhambi hili anasema thumma ja'alna lahu jahannam, tutamjalia huyu moto wa jahannam, yaslaha, au ingie huo moto madhmuman madhura, akiwa ni mwenye kulaumiwa, mtu dhalili kabisa. Kwa nini? Amekifadhilisha kisichokuwa na fadhila, amekitweza kilichokuwa na hali ya kukwezwa. Wa man arada al-akhirah, hapa Allah anawazungumzia wale wachakarikai, wasiokumbuka dini, wasiokumbuka ibada, wasiokumbuka suala la wao kujiongezea ilmu. Tafaili ya dini sio khiari, sio khiari. Talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ya dini ni faradhi ya lazima kwa kila muislam. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyataja al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kisha akawageukia watu wa akhirah, wa man arada al-akhirata, na yeyote anayetaka akhira, akapita njia za akhira, akafanya yale ambayo yatamnufaisha akhira, wasaa laha sa'yaha, na akaifanyia akhira chumo lake na jitihada zake, faulaika, hao akhira hao, kana sa'yuhum mashkura, sa'i yao, chumo lao, harakati zao ni zenye kushukuriwa na Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik, wote hawa wawili wa kuipapatikia dunia na yule ambaye yeye anaitazama akhira, wote hawa tunawapa huyu wa dunia, tunampa huyu anayetaka akhera pia tunampa dunia. Yaani wa dunia hapewi akhera, lakini wa akhera anapewa na dunia. Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbi, wote hawa tunawapa, hawa tunawapa na hawa tunawapa, min ata'i rabbi, katika vipawa vya Mola wako na neema zake tunawapa, tunawafungulia. Wama kana ata'u rabbika mahdhura, havikuwa vipawa vya Mola wako ni vyenye kunyimwa, wakapewa dunia wakati wa akhira hanyimwi. Undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, kisha tazama huko duniani, tazama huko duniani vipi tumewafadhilisha baadhi yao dhidi ya baadhi ya wengine. Hawa tukawainua, hawa tukawashusha, hawa tukampa kingi, hiyo tukampa kidogo. وللآخرة لكن آخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا, كتكون درجة كبوة كلكس دنيا. هذه آية سيكو كتك قرآن سيكو كتك سورة الإسراء ونسي سوما ونجيتو حتفهم معناك. lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazitafsiri hizi aya katika hadithi. Hadithi aliyotaja Imam Tirmidhi kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na ametaja Imam Ibn Majah kutoka kwa sahaba Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, zinafanana na maana zake zinakaribiana na lafzi zake zinakaribiana, bi alfadhil mutaqariba wanasema ulama. Anasemaje Rasul alayhi salatu wasalam juu ya anayepapatikia dunia na akhira? Anasema man kana fi dunya hamma, yule ambaye hamu yake, malengo yake, madhumuni yake, makusudio yake, shabaha yake, anailenga dunia mpaka kwa namna kwamba hawahi mambo ya ibadat, hawahi kusoma dini ambayo ni faradhi wa kusoma, hakutenga hata nusu saa katika siku, hakutenga hata siku mbili katika wiki, hakutenga siku moja katika mwezi, hana habari hiyo. Dini yeye haimhusu, dini itabaki kwa mustahidi, dini itabaki kwa mashehe. Yeye ana nini? Ah, yeye ni mfanyabiashara mkubwa sana kiasi kwamba mahesabu yake hayampi fursa. Ah, yeye nani? Ah, yeye ni mwanachama wa chama fulani, kwa hiyo anahangaika kwa kueneza sera na uenezi wa chama yake. Yeye ni nani? Ah, yeye huyu ni kadha, huyu ni bosi mkubwa sana, huyu huyu ni waziri mkubwa sana, hana yana. Almuhim, anasema alayhi salatu wassalam, yule ambaye dunia itakuwa ndiyo hamu yake kubwa, kipeo au upeo wa madhumuni yake na malengo yake yameishia hapo, yamegota hapo, faraka Allahu alayhi shamla, adhabu ya kwanza Allah atayaparaganyisha mambo yake. Faraka Allahu alayhi shamlahu, Allah atayaparaganyisha mambo yake, atayatawanya. Nini maana yake? Atashughulishwa, hili litamshughulisha, lile litamshughulisha, lile litamshughulisha, akose fursa ya akhera. Kwa nini? Sababu tayari alikuwa na madhumuni yasiyo kwa mema kwa akhera, hivyo Allah anampeleka kule kule. Nuwallihi ma tawalla, tunamwelekeza kule kule alipoelekea. Yes, kaelekea kule, basi sisi tumwelekeza kule. Kwa ubiza wako ni adhabu. Faraka Allahu alayhi shamlahu, Allah atayatawanya kwake yeye mambo yake, yamshughulishe. Waja'ala faqrahu baina aynayhi, Allah ataweka ufakiri wa huyu mtu, ufakiri ule anaokimbia akatafuta nyenzo na njia mbalimbali ajinasue, ajikwamue, atauweka huo ufakiri Allah mbele ya macho yake. Kwa maana akilala uko mbele, akiamka anauona, anaendelea kufanya sababu za kujikwamua, anaendelea kushughulika, anaendelea kujiacha dini. Kisha anasema bwana Mtume alayhi salatu wassalam, walam taatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na chakariko zake zote hizo haitomjia dunia ila ile sehemu tu aliyoandikiwa na Mola wake. Kama ni mbili mbili, kama sifuri sifuri. Wa man kanat al-akhira niyatah, na yule ambaye nia yake ni akhira. Haina maana kwamba usifanye kazi wewe usitaka akhira, basi usile. Wewe usitaka akhira, basi usisome. Wewe unataka akhira, basi usioe. Haina maana hiyo. Dunia ni daraja la kuvukia kuelekea akhira, ila kipaumbele ni akhira. Na ndio maana sisi tunakula na tumeambiwa tuchume machumu tule. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wakulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Allah ameidhalilisha ardhi kwa ajili yetu, kama alivyosema kwenye aya, amekujalieni ardhi hii kwenu kuwa ni dhalili. Nachimba, nalima, naweka mbegu, ardhi inakubali kupasuka na inapasua mbegu na inatoa mche. Nachimba misingi ya nyumba zenu, haitikisiki wala haikugomeeni kwamba ardhi imegoma. Piga jembe, ardhi inakuja na kupiga ngumi, hakuna mambo hayo. Allah kaidhalilisha kwa ajili yenu. Tembeeni katika njia zake, tafuteni riziki zake mule. Kwa kazi zimeingia katika hii aya, lakini kazi si upeo wa maslaba yetu kwamba imeishia hapo tu, la. Matunda, vyakula, vinywaji vimeletwa ardhini vitusaidie kuhakiki lengo la kuumbwa kwetu. Basi, ya ayuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a bina'a wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum ili wa nini mola wetu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ili fatkani tauhid yali alikujalieni ardh kuwa kama vile godoro, mbingu kwenu likawa kama vile dari, akashusha kutoka mawinguni maji, akatoa kwa maji hayo aina mbali mbali za matunda, yale nini? Rizqan lakum, yale riziki kwenu, mule matunda. Alafu lengo liwe nini? Fala taj'alu lillahi andada, msimjalie Allah kuwa anaweza katika ibada ilhali mnajua kwamba hakuwa anaweza katika hivi alivyovipatikanisha kwenu. Kwa hivi tumewekewa vitusaidie kuendea ibada za Mola, sio mwisho wa madhumuni yetu. Na yule ambaye atajalia akhira kuwa ndiyo nia yake, jamaa Allahu alayhi shamla, Allah atayakusanya kwake mambo yake. Waja'ala ghinahu fi qalbihi, atamwekea utajiri katika moyo wake. Utajiri ukiwa kwenye moyo, huo ndio utajiri. Maana yake umeruzukiwa kitu kinaitwa al-qanaa, kukinai. Hapa paka hapa mimi kwa leo nitoshi. Muda huu ni muda wangu nimejitengea kwa ajili ya dini, kwa ajili ya ibada. Hata nikaswali, funga duka na kwenda kuswali. Kuna watu walikuwa sisi wapumbavu, funga duka dakika 30. Kipindi kwamba wateja wameshamiri, imeshaadhiniwa. Imeshaadhiniwa, mimi nafunga duka na kwenda kuitika wito wa adhana. Razzaq ni yule ninayemwendea na ninayekwenda kumtumikia, ndiye Razzaq. Kwa kama hili nimelifanya ni baya, naniadhibu kwa kunikosesha wateja. Kama hili nimelifanya jema, basi yeye ndiye Razzaq. Na wema waliotangulia walikuwa wanaposikia adhana, na mmoja wao mizani iko katika mikono yake, wanasema ulama, khafadahu, akisikia adhana na mizani iko kwenye mkono wake, anaishusha chini, anafunga kila habari zake. Nini? Allah ameweka utajiri wake kwenye moyo, ana utajiri wa moyo, ana kukinai. Alafu huyu huyu Mtume anasema alayhi salatu wasalam, wa atatuhu dunia wa hiya raghima, na itamjia huyu dunia, huyu anataka akhira, huyu dunia pia itamjia, wa hiya raghima, hata kama haitaki dunia, si haitaki, itakwenda. Nini maana yake inamjia hata kama haitaki? Inapomjia yeye anaipekua na kuikagua na kuiangalia. Ndio pale mtu anajiliwa na biashara, mtu sasa kuna dili, kuna dili, kina anapoangalia sura yake ile dili anaona kuna ghishghish, kuna ghushghush, kuna udanganyifu, danganyifu, kuna utapeli, utapeli. Anamwambia bwana, hapana, sitaki hivi. Unaacha pesa, sitaki hivi, peleka kwingine, sitaki balaa. Ili mja dunia haitaki, ameimulika, ameikagua, ana hiari. Shehe bwana, kuna kazi hapa lakini katika masharti yake, kama alivyosema khatib, atakiwa uvae ukabie, uchomekee, ukabie, usifanye kadha. Ah, mimi na nembo hiyo na shaira hiyo, watu kwa wapi? Mimi nijitie suti, nijikade, sio nipige mjusi, sio kazi yangu mimi, si mambo hayo bwana. Kwa hiyo ana nikose hiyo kazi. Shaira yangu ni hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam mavazi yake anayoyapenda katika mavazi, wanasema ulama, al-qamis, kanzu. Na bwana Yesu alayhi salam alikuwa anapenda kuvaa kanzu. Kwa hiyo Yesu, yani Isa mwana wa Maryam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wameafikiana katika kupenda kuvaa kanzu. Mmeona picha ni bwana Yesu kavaa suti na koti na koti na begani. Nani kaona anikate shingo sasa hivi hapa? Kwa mavazi yanayoafikiwa na manabii, kadhalika alikuwa akipenda kuvaa kilemba, na Isa mwana wa Maryam anavaa kilemba. Haya ndiyo mavazi ya manabii, tunayapa kipaumbele kuliko mavazi wasiokuwa wao, sababu uongofu mkuu ni uongofu waliokuja nao wao. Inamjia dunia hata kama haitaki, anachagua hili na khair na mimi fi dunia wal akhira, he wallah hili halina khair na mimi katika amali yangu ya kibiashara, sitaki. Na mambo yao yanakwenda nini? Ana utajiri wa moyo. Sikupenda kuzungumza mengi juu ya khutba ya ustadhi wetu Abul Haitham Abdul Hamid, Allah yahfadhu, ila nitaka kuongezea hii aya na hizi hadith kwa lengo ya yale ambayo kwamba ametunasihi katika khutba yake. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake yaliyokuwa mazuri sana na sifa zake zilizokuwa juu, atuthibitishe katika haki, athibitishe katika sunna, hasa atuthibitishe katika talabul ilmi, kutafuta ilmu. Elimu ya dini ndiyo mkombozi wako fi dunia wal akhirah. Bila ilmu wewe na mbwa ni sawa, bali mbwa anakuwa na afadhali. Mbwa mwenye ilmu ni bora kuliko muislam jahil, kama wanavyosema ulama. Mbwa mwenye ilmu Allah kamfadhilisha, ana fadhila, akikamata akiua kula. Kakamata mbwa wako mwenye ilmu, umepiga bismillah, na bismillah, nenda. Mbwa ana ilmu, anajua jinsi ya kuinda, jinsi ya kukamata huyo, hata ukimwona ameua kula. Lakini mbwa asiyekuwa na ilmu jahil, usile. Muislamu asiyeswali haram kula kichinjo chake, haram kula kichinjwa cha muislamu asiyeswali, haram, kibudu, sile kibudu. Bora mbwa ambaye alikuwa na ilmu. Si tunaelewana jamani? Ni maneno mazito lakini ni sharia. Walhamdulillahi rabbil alamin.